mažučiai susiemė už rankų tarsi darželinukai ir nešasi savo žaisliukus, lėles be rankų, meškiukus be akių, mašinas be ratų. Ir krauna viską į didžiulę krūvą, nes ten, kur jie eina, žaislų nebereikia. Iš ten vienas kelias dūmais pro kaminą. Dūmais pro kaminą. Ir užsidaro sunkius durys. Ir tyliai ima šnarėti. Mama! Mamyte, kur tu? Aš čia, dukrelė, aš čia, mažui mieguk, vaikeli, tu tik sapnuoji. Akelės užmerki ir daugiau neverki, liulia liu, liulia liu. Ranką tau paduosiu, dainą padainuosiu, liulia liu, liulia liu. Ramiai miegok į lovelį savo rūpestėlius palik į mamai. Akelės užmerki ir daugiau neverki, liulia liu, liulia liu. Dainą padainuosiu, kiškį susapnuosi, liulia liu. Mamytė, vilkas kaukia. Ne, ne, tai ne vilkas kaukia, ne, tai tik vėjas kamine, tai ne vilkas, ne, tai tik vėjas kamine. Yeah.